اوان ناتن يكمان افروكي راميا بردوان بل تساو ديري كرنيان درقا كان داخا بالي باش اوان درقا كميان بري هر استاد اسبيبكا پیران زنین دیارا کوتاهی کی ندیار چاوری مانا امریکاش لما زیاتر برگ ناگری امریکا وستاوا برزیش نابیتاوا اون ده انما او بگنو پیمان او قولایی بچوچه لجهز ویک وقت یه بو تاقی شارکه لیش آمریکا ادوزینه و لینا است اتینه خواره و خیره کدی سوی چکل سر و دنبنی لای راز. بله. هوا من آروم باشه لینا. باش. دی. لینا ونبون اميري چاو ديري كلا وازا توبا چاقي شاركا اگه اوکو مشک بیان گریم رامی، اصحاد گرم که سر بازگان گرانه و چین بچق اشاره که بله باش چاروکه کسی که نالا کرد؟ چی؟ هیچ، بیشکم بینم آوا اوا چیه؟ شتیکی سیره، امیان روشتن مبروی کپتن زور چکه هر یسته هر روی نه کشتی که لیروه با چی هر روی؟ با خلاکه براسته من نمی بشتاری نه باره برستکی هستا دی هستا ملی چویم لیرو لیرو برو باشی دعا درگاه کمان لیب کرو بنا شویا بنا بنا شویا بنا شویا خرکا کابتر خرکا خواد لگل ای قلا خواد لگل عدنان ولینا کابتن کو عدنان عدنان لوی لگل دکتور رامی ودا اي بو جديش بو جديش كابتن اخي خوي اوي اوي يا تبارد يا بيان خير اكن كورينا شرمني يا بيبروم عبسي عبسي ودا لقا عبسي ودا لقا فاصل دکن که رزگارت کردین ایم الا سر فرمانی علام جیداوین زور سپاس دکن زور سپاس دکن سرده که هاتم بایر و مزانیر خو میلیم کچی وشی لین زورن یو زور گرتو نبوی تا تا تا تا لسین دان دا امینو استاش باب گرین و بشار دی باب روین باشا تو یه لیشه سوی که شهر زید بله او شهری ایمه لوی پیش لیه نوی رامیه بما بوله بما بوله تکیه چوی که لمترسی ده تیگه ایشتم اما او اگینه که سربازکان و سپاکا روشتون بو برجکا کورینا هر یکی بچه بوله اگ من اچم برو خورالات منیش با باپور منیش برو باپور بابروی کورینا ما ایمه بیان دو دینو دیو سوی علام بیان گیا ابسی عدنان منش دیم لگلت باش باش بیرا پیویز بسر سامی ناکد ام بشه خلاین لجر زوی دا دروس کردوا دا لکاتی جنگ دا بیان پارزی لنهامتی داریان رواندوا و اویشیان پیدا کردوا خوری دست کردی شان دو زیوتوا لیره دا 50,000 کس خویان حشار داو تاشتی که زور سیری روی داو لیان چی روی داو لیان؟ سیری او بکک چکم بله نه انتوانی و جاری که ترپچنو جیهانی دارو اوی رزگاری بوا چوا با شهر کشماریان نزیکی 1,000 کس بوا استاش عزیزه کم پیش اوی بگه نسر من با ایشکم انتواب کهیم دی کچکم آبم شوه یا خیره لینا استا چین بو چاکی شد بیرتان نچید همو من امرین اگر دکتر رامی ندوزین او وزای خور من دست نکرد او چیه که علام اچین بو بینینی دکتر رامی دکتر رامی لشاره امباری چکو اتفاق کردواتوا بیا اوی پرس به مکیت هم همو چک اتفاقه با چی بکاره یعنی؟ بخواه بمشکن هرگیز گوزه خورتن دست نکرد هرگیز هر یه سام سپایه بجره و خواه من گفتگوه اگر رامی هاکن گفتگوه اگر بکن چند؟ اول چه قیشاره اچن با او شونه تنگو تاره چی؟ سربازکن همه بن بله چه هر رامی کنر را قوریه بن باب راین بله باش الام جمال لیه بگره جتالیه گرم الام ابی او بزانی کلیش نکو پلو پای پیدایید چه گشتی؟ با بگرم او کاتا جتالیه گرم هلو ترسام کم درگانه داخرابن باب رنگ لیره لیره و ای رگا کتر سیتیانی خیره خندهی برون دیاره دکتور چو با چه قیشار با بروین چوانن چوانن الان بر ریوه با چه قیشار با بروین بواسته به ارمتی سپاس تکم که کورکمت رزگار کرد دکتور رامی پیایو که زور باشه کاد لیکم بی پارزه باشه عزیزه کم به خوشحالی با بیره باز لگم خواتان لگم خواتان لگم بزنم ایشی بیا که سپاس بخوا که تکی زور من پیچو استاش با بروین لیناب چو بولای فروگا که منیش لیره و مشغولیان اکم پیت آلم پیت آلم چون چاکی اکی دوا باشا تیگشتی با پیره، نه توانم برامو تو بجه بیالم آخر هر بکمان لیره دستگیره کریم لینا، تکاد لی اکم لینا اما با امری فروکا که و راجیر که دوائی او همو کسی اتوانه ایشی بیاب کاد تیگه ایشتی؟ با پیره دنگی تقیه یه گمان سربازکان دکتور رامیان دوزی و تو اگرام رکیان من بری اکینه چکم شهر بله بله زور چکم اونا حسیلی رو رو نیکم زار باشه با دکتور بله سیحونم رو روش آوا بروا سیحونم روش آوا بله بله زور چکم بابر عبسي بابر راين چاوره چی؟ تو چی؟ خساب که؟ لینا! لینا! جماری کی سوسر بازی لیا جاری اصف رو که کچاگا کهینو لیروا ببوزدم زور چاکه دکتور دوایی قصه لگل داکم گرزاکش تبینید دماون نازنن درگاشی پولاین لسر رگانا سارو خدستی اکان آماده بکن روکه کده بینم لکاتی گرانه ودا آماده اکنه و سارو خانه چله هر کانم ری بری دکن، نتوم یه چی نیه نیوا، الان پی نزنی، ول لگد تو، ول لگم. Thank you. واسه کم خو ابینم اتوانین پی کو بروینو بو زوی هیوا والله اتیم بو زوی هیوا زوی هیوا چون بی زو حجا کم ببینم هوا هیوا دارم بالنده زورم دست کمی زوی هیوا دورگه یه زور خوشا پرال در روزاوی با گلو خاکی چاکی شیدیه والله بریارت ندا برو چوکه این ره دم داخه اوه نیه من بیر لواک اما وا ای بوان ره بوزوی هیوا بی عقل و اتوشین بو اوه ببیلی نا چیب کین هی بیمیشک امان کشن یگی امان کشن اوه اما کشن یگشتی ای بوان چین بو ارمتی دانی عدنان و لینا چی؟ اتوی بمرم؟ ها؟ اتوی بمرم؟ کپتر! فروکه اینی سیر بر روی بایانا! چی؟ فروکه؟ لینا هشتا زندو ها؟ اتین وزوی ایوا! بخیر بای! اتین وزوی ایوا! بخیر بای لینا! ای اوار! بخیر بای لینا! بخیر بای!